तो दूसरे उसको बड़ा कहें इसकी अपेक्षा नहीं करता हूं। वो अपने से अपने को बहुत बड़ा हो। तो आत्मसंभाविता वो स्तब्ध होता, स्तब्ध जो आत्मसंभावित होगा वो हमेशा स्तब्ध होता। स्तब्ध होता मैंने उसमें नम्रता छू नहीं जाती, सर कभी भी नम्र नहीं होता। एक बार कलकत्ते में हमने देखा ये पत्नी जो है अपने पति को जबरदस्ती पकड़ करके ले आई, तो महात्मा का दर्शन करेगा तो इसको कुछ कल्याण होगा, तो खड़ा हो गया ऐसे दरवाजे पर। अब थोड़ी देर तक खड़ा रहा और फिर चला गया। मैंने वो सिर नहीं झुका पाया, तो देखो मुस्लिम कथा में आता है कि एक उसको शैतान बोलते ना, शैतान महात्माओं ने कहा कि जो है वह ये शैतान का कल्याण कैसे होगा, ऐसे को कहते शैतान। कहते शैतान का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि महात्मा का चित्र तो दयालु होता है, तो ये सोचे कि सबका कल्याण तो हो सकता है, शैतान का कल्याण कैसे। एक संत ने कहा ऐसा करो कि एक मंदिर बनाओ और उसका दरवाजा कर दो छोटा। तो दरवाजा करके छोटा कर दो, तो छोटा कर दो तो वहां ऐसे सिर झुका के जाना पड़ेगा कि नहीं। तो जब वो भगवान के सामने सिर झुका करके जाएगा तो हम लोग भगवान को कह देंगे कि देखिए आपको बड़े भाव से प्रणाम किया है, तो भगवान तो भोले भाले हम मान लेंगे, उसका कल्याण हो जाएगा, कृपा दृष्टि हो जाएगी। बात तो जच गई, मंदिर बन गया और दरवाजा किया गया छोटा। अब उसको बहुत समझा बुझा करके जो है वह शैतान को ले आए, तो शैतान ने देखा, तो उसने देख लिया तो उसने सोचा कि गड़बड़ काम है, उसने पहले पैर ही छोड़ा सिर इधर कर लिया, पैर ऐसे उसके अंदर, तब उसका कल्याण कैसे हो, तो स्तब्ध है ना, स्तब्ध है। तो कहा इतनी योजना बनी तो उसको सिर झुकाने के लिए तो उसने पैरे पहले छोड़ दिया। तो ऐसे वो स्तब्ध होता, स्तब्ध वो नम नहीं सकता कभी। आत्मसंभावित है तो इसलिए नम नहीं सकता। और शास्त्र कहता विद्या ददाति विनयम, विद्या पढ़ करके जिसको अभिमान हो तो समझना चाहिए कि विद्या अपने को पची नहीं, इसका अपच हो गया। अपच हो जाए पेट में तो समझ लो कितना खतरनाक काम है। आप जो खाए उसका अपच हो जाए पेट में तो फिर बहुत नुकसानकारी। ऐसी विद्या आप पढ़े और नम्रता नहीं आई तो आप समझना चाहिए कि अपच कर दिया, तो खतरनाक है। क्योंकि शास्त्र तो कहता विद्या ददाति विनयम, विनीत बनाती है। विद्या अहंकारी थोड़ो बनाती है, विद्या तो विनीत बनाती है। पर वो कैसा हो गया कि आत्मसंभाविता स्तब्धा, बस उसको एक एक चीज में ध्यान रखता, अन्य चीज उसको नहीं, धन मान मत। वो धन खूब इकट्ठा करता है और धन से दुनिया भर को बस में करना चाहता है, सबको धन से बस। एक धन एक बड़ा विलक्षण अस्त्र है, ये सब बस। ये धन एक अस्त्र होता है, एक अस्त्र होता है प्रशंसा। जो धन से नहीं आए बस में, उसको कैसे बस में करना, उसकी खूब प्रशंसा कर देना। प्रशंसा कर देना तो वो फिर बस में आ जाए, नम्र हो जाएगा ना। प्रशंसा जब आप कर देंगे नम्र हो जाएगा तो आपकी बात मान लेगा, अस्त्र है। और कहते हैं कि जो धन से भी और प्रशंसा से भी बस में न हो तो उसको फिर भय से बस। और धन और प्रशंसा और भय से जिसको आप बस में नहीं कर सकते हैं फिर उस पर आपकी डालने, ये तीरे तो अस्त्र है। वह तो फिर आप जो है सरल सहज भाव से जाएंगे तो फिर आपकी बात मानी जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो धन प्रशंसा और भय से भी बस में नहीं होते, तो वो उनसे काम तो सम से होता है। आप कुछ कुछ लेकर के न सीधी आप अपनी बात कह दीजिए, कोई चारा मत, सीधी बात कह दीजिए सहज, तो व्यक्ति को पहचान लेना चाहिए। तो जैसा व्यक्ति होता है उसी प्रकार उसको बस में करना पड़ता है। धन वाले को जरा धन का लोभ दे दिए तो आपने काम कर देगा, नहीं तो टालता रहेगा करेगा नहीं कभी। और जरा मान वाला उसकी जरा प्रशंसा कर दीजिए तो कर लेगा। और तीसरा अस्त है, अभी हम कहा गए थे तो वो एक काम करता बीमा किस्म, एक कर्मचारी ने जो है उसके झूठी दस्तखत से उस पर केस कर दिया लाखों, तो ऐसा घबरा गया कि उसका सारा जितना अर्जन है सब चला जाएगा। फिर एक व्यक्ति मिला तो बस एक गुंडा को उसने जो है वह 2000 रुपया दिया और वो सीधे चला गया उसको कर्मचारी को, और जो एक कागज बना के तो उस पर दस्तखत, उससे दस्तखत ले लिया सर। उसके सामने वो नहीं बोल पाया, वो जैसा चाहे वैसे लिखा लिया बच गया वो। और उसको समझाया, लालच भी दिया उसको, वो कहता नहीं 2 लाख रुपया लूंगा तब मुकदमा वापस कर, तो 2000 में देखो मान गया। भाई हमको दिखाया कि इसी को भेजा था, रास्ते में दिख गया तो कहा इसी को भेजा था। तो देखो 2000 वो बस हो जाए जाए, वो तो बोल दिया ना, तो फिर वो समझ गया कि उसने कहा अब खैर नहीं, अरे मार दे हमको कल क्या कर। तो भय से ऐसा है कि देखो धन का इसको बड़ा भाई हो रहता है, तो धन से इसको मान है, ये मान कैसे होता है धन से, और उससे झट उसमें क्या होता है दंभ हो जाता है। और दंभ जहां आया, ये दंभ जो है बहुत जो है वह जहां धन से उसको मान आया, मान से मद आ गया, और मद जहां उसको आया तहां फिर जो है वह बस उसका दिमाग सब गड़बड़ा गया। ये धन मान फिर मद, मद में व्यक्ति विपरीत चलने लगता, किसी का भी अपमान कर देगा। धन से मान होगा, मान से मद होगा, और मद से फिर किसी का भी अपमान कर, तो किसी को कुछ समझ नहीं, तो ऐसा हो जाता है। कहता ऐसा होकर के मान लो यज्ञ करता है तो यज्ञ का फल मिलेगा कि नहीं, कहा उसका यज्ञ क्या है, नाम यज्ञ स्ते यजन्ते दंभेन, वो तो दंभ से यज्ञ करेगा ना, वो श्रद्धा से यज्ञ नहीं करता है, वो दंभ से यज्ञ करता है। तो इसका कई प्रकार का अर्थ लेते हैं टीकाकार, कोई ऐसा मानते हैं यज्ञेर यजन्ते नाम, यज्ञ वो यज्ञ के द्वारा यजन करता है फल कोई अदृष्ट उसका नहीं बनता, कोई ऐसा मानते हैं कि नाम मात्र उसका यज्ञ, नाम मात्र का यज्ञ होता है, उसका यज्ञ कोई अदृष्ट बनाने वाला यज्ञ नहीं होता है, नाम मात्र का यज्ञ होता है, वो उसकी क्रिया कोई संपन्न नहीं होती, वो कैसी होती अविधि पूर्वक होता है, कोई विधि नहीं है, जो दिखाने के लिए आप काम करेंगे उसमें विधि की क्या अपेक्षा, जिसको अदृष्ट बनाना है तो विधि पूर्वक करेगा, और जिसको दिखावा करना है खाली फोटो खिंचा लेना है तो वो उसमें विधि का क्या मतलब है, उसमें विधि का कोई मतलब नहीं, शास्त्र का कोई मतलब नहीं, देखने में बड़ा आडम्बर मालूम हो, देखने में बहुत आडम्बर उसका लगता है, लोगों पर बड़ा दबदबा हो जाता, अरे ऐसा जो है ऐसा नहीं, ऐसा मंडप बना देगा कि देखते रह जाएगा व्यक्ति, पर उसमें कोई विधि नहीं है, शास्त्र विधि से कोई मतलब, अविधि पूर्वक केवल दम्भ है न, दिखावा के लिए उसका एक है। इन नाम मात्र माने वो फल नहीं है उसका कोई, समझे ना। वो प्रसिद्ध्यर्थ अपनी दूसरी की प्रसिद्धि हो गई उसको दबाने के लिए उसने यज्ञ कर दिया है। उसमें कोई ऐसा कोई नहीं तात्विक दीक्षा लेकर के थोड़ा किया, वो दिखाने के लिए सारा का सारा बैठा दिया उसी को। सारा देखने में आजकल देखिए, देखने में आजकल क्या होता है कि देखिए इधर तो स्थापना करते हैं लोग, उधर पॉलिश लगा देते हैं मूर्ति पर। पॉलिश लगाने से दिख, अब पॉलिश लगी हुई तब इसलिए क्या होता है वो मूर्ति वैसे रहती, कोई स्नान आदि थोड़े कराते। आजकल तो शिव जी पर भी पॉलिश पहुंचती है। वो देखने में जो है वो भस्मी भस्मी घर लगा दे, देखने में जो है वो पानी का स्पर्श नहीं। अब प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, पानी का स्पर्श नहीं है, उसको स्नान नहीं करा रहे हो बताओ। अब उसको स्नान नहीं करा रहे हो तो क्या हो रहा। ये तो प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, उधर स्नान नहीं हो रहा देवता का। अब देवता का आशा तो देवता देखने के लिए है, देखने में बड़ा दिव्य मन होता है। फूल पाल रख दिया सवेरे तो सो भाई, उसकी जो विधि है उसको स्नान कराते हैं, वो उस विधि से कराते हैं, वहां की परंपरागत विधि है उसी प्रकार का स्नान। स्नान रोज कराते हैं, स्नान रोज कराते हैं, दादू सब सारा कराते, जल स्नान कराते हैं, पर अपनी विधि से कराते जो वहां की परंपरागत विधि। अब आजकल तो ऐसा, आजकल मैं अभी एक जगह गया ठहरा था, सवेरे आरती होने लगी, समझ रहा भाई बड़ा जो है जबरदस्त आरती हो रही है। तो मैं उठ करके चला गया वहां तो देखा कोई है ही नहीं है। बड़ी बाजा बज रहा था, मैंने कहा कोई आरती हो रही, एक व्यक्ति जो है एक ऐसे आरती ले तो वहां पर खड़ा था, इतना बाजा गाजा हो रहा कुछ नहीं। तो मैं बहुत देर तक इधर उधर खोजा, कोई मिले नहीं अपने। फिर मैं लौट आया तो हमने सुना कि जो है वो उससे जो है मशीन से बज रहा था, कोई मशीन है वो जो है नगाड़ा फगाड़ा सब बज रहा था, जैसे यहाँ बजता है इससे तेज बज रहा था। तो देखो तो उससे जो है वह ये मैंने ये क्या हो गया कि एक दिखावा हो गया। ये सारा की सारी क्या चीजें होती है, देखने के लिए सुनने के लिए बहुत जोरदार मालूम होता है नहीं कोई तत्व नहीं। तो ये सब चीजें आजकल ऐसी होती जा रही हैं कि जिसके विषय में क्या कहा जाए। तो कहा धन मान मदानित यजंते नाम यज्ञ इससे दम्भे न अविधि पूर्वकम यजंते। वो अविधि पूर्वक यज्ञ कर रहा है। मैंने सोमयाग हमने किया, तीन सोमयाग किया, सोमलता देखा ही नहीं कभी, तीन सोमयाग कर दिया। तो ऐसे हो जाता है धर्म ध्वजित, मैंने श्रद्धा पूर्वक नहीं होता, श्रद्धया नहीं होता, क्योंकि दम्भे न। जो श्रद्धा पूर्वक होगा वो कैसा होगा, तो जो विहित है यज्ञ में विहितपना अंग सहित इति कर्तव्यता, इसे रहित होता है। शास्त्र विहित विधि दीक्षा इत्यादि पूर्वक होगा, उसके अंग जो याग है वो भी उसके साथ करना पड़ेगा, अंग साधना नहीं होगी तो नहीं होगा। और इति कर्तव्यता, जब उसको जो है वह स्वीकार कर लिया तो फिर उसको पूरा का पूरा विधि पूरी करना पड़ेगा, को छोड़ने से नहीं। ये जो याग की चीजें हैं, इन याग इस प्रकार की चीज से रहित होता है। तो इस प्रकार की चीज से रहित होगा था क्योंकि दम्भ से करता है। इसीलिए कोई टीकाकार लिखते हैं विहित अंग इति कर्तव्यता पूर्वकम न भवती यथा यथा न होती तथा। कौन लिखा है? हाँ, कि इस पूर्वक नहीं होता है, इसलिए वो अविध पूर्वकम अविध पूर्वक उसका लिख है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो व्यक्ति जो है सर्वगुण विशिष्ट स्वयं को ही मानता है और अपने से ऐसा नहीं कि दूसरे उसको कहते। सर्वगुण विशिष्टतया आत्मना एव संभाविता, वो अपने से ही अपने को सर्वगुण विशिष्ट प्रतिपादन करता है, मानता है। एक तो ऐसा होता है कि दूसरे जिसके विषय में कथन करते ये ऐसा है और ये ऐसा कैसा है कि वो स्वयं अपने को ऐसा मानता है, दूसरे नहीं करते, तो हो गया आत्मसंभाविता। इसीलिए कहा न साध्वी, सामान्य चीज ये मानी जाती है कि सज्जन लोग जिसको गुणवान कहते वो गुणवान है, ऐसा नहीं कि कोई भी सर्टिफिकेट दे दे, ऐसा नहीं होता। साधु जिसको सर्टिफिकेट दे दे ये सत है, वही सत्य है, वह सज्जन माना जाता है। लेकिन ये क्या करता है कि इसकी स्थिति ये है कि सर्वगुण विशिष्टतया आत्मना एव संभाविता आत्मसंभाविता न साधु भी, साधु जनों के द्वारा जो है वह विशिष्ट नहीं माना जाता है, वह अपने से अपने को विशिष्ट मान लेता है। स्तब्ध अप्रणतात्मानो, वो कहीं भी नमता नहीं। विद्या का जो स्वभाव विनय है वह विनय, उसमें जो है विद्या नहीं है तो विनय कहां से, इसलिए उसमें विनय नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्रणत होने का, नम्र होने का उसका स्वभाव ही नहीं है, शील ही नहीं है। अप्रणतात्मानो, और निरंतर उसको घमंडे रहता है, दर्प से भरा रहता है। धन मान मदान्विता, धन निमित्तो मान मदश, उसके पास धन है तो बस वही समझता है कि धन ही सब सम्मान, ऐसा मानते हैं ना कि सर्वे गुणा कांचन मास है, जितना गुण है सब धन में ही मान लेता है। तो धन से उसको मान प्राप्त होता है, बहुत लोगों का काम बनता है तो मान प्राप्त होता है, मान प्राप्त हुआ तो बद हो गया उसको, उसके पास धन है तो धन लोग जो है वह धन की इच्छा वाले हैं तो उसे उसके पास रहते हैं, उसको सम्मान करते हैं, कहते हैं कि वो स्तुति करने वाला नहीं, स्तुति उसको ज्यादा। भोजराज के विषय में प्रसिद्ध है कि पहले भोज जो है विद्वान धन के द्वारा जो है ना कि धन निमित्तो मानो, और फिर उससे हो गया मद मदस्य ताभ्याम, धन मान मदाभ्याम मदाभ्याम मन्विता, वो धन मान से जो है वो धन मान एक कर दिया, धन निमित्त माना, धन माना राशिकार भगवान ने क्या किया, धन निमित्त माना धन माना, और उससे हुआ मद, तो धन मान और मद ये दोनों के द्वारा अन्विता यजन्ते, वो इससे अन्वित होकर के यजन करता है, वो श्रद्धा से यजन नहीं करता है, कोई इत कर्तव्यता पूर्वक यजन नहीं करता है, धन मान मदान्वित होकर के यजन करता है। नाम यज्ञ, नाम मात्र यज्ञ, अब उसका जो है यज्ञ क्या होता है, नाम के लिए, नाम मात्र यज्ञ। ते दम्भेन धर्म ध्वजित ध्वजित ध्वजितया अभिधि पूर्वक, वो धर्म ध्वजी रूप से मैंने दिखाता कुछ है और अंदर कुछ है, और विधि उसमें नहीं है, न रिटिज की कोई व्यवस्था है, न द्रव्य की कोई व्यवस्था है, न आए गए सम्मान की कोई व्यवस्था है, इस प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है। भीत अंग इति कर्तव्यता रहते ही, वो शास्त्र विधि नहीं है उसमें, अंग विधि नहीं है उसके यज्ञ में, और इति कर्तव्यता नहीं, जिस प्रकार शास्त्र का उसी प्रकार उसको पूरा करना होता है। तो ये तीनों से रहित तो उसका यज्ञ होता है। तो उसका यज्ञ जो है दम्भ पूर्वक धर्म ध्वजितया अविधि पूर्वकम विहित अंग इति कर्तव्यता रहित, ऐसी यज्ञ के द्वारा यजन करता है तो उसको क्या फल प्राप्त होता है। अब यहाँ आगे के श्लोक में ऐसा मानते हैं, थोड़ी सी टीका देखिए, आसुरीम संपद संपदम अभिजातई अधर्म जातम एव संचीयते। जो आसुरी संपत्ति में रहने वाला जो है उत्पन्न है उसको किसका संग्रह करता है? अधर्म का ही संग्रह करता है। धर्म का संग्रह उससे बन नहीं सकता है। वो यज्ञ करेगा तो भी अधर्म का ही संग्रह करेगा, तो धर्म का संग्रह उससे नहीं, क्योंकि वो व्यर्थ हो जाता है। उसका अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम, उसका जो है दान, उसका यज्ञ, उसका तप, तीनों असदित्यते पार्थ, वो असत हो जाता है। न उसका फल उसको यहां है, न उसका फल जो है परलोक में। तो उसका जिसलिए अश्रद्धा पूर्वक होता है इसलिए अधर्म जात में वो संचीयते प्रवृत्ति है। टीका मैंने अवतरण है, उसको अवतरण समझिए आप, अहंकारम इत्यादि का अवतरण है कि आसुरी संपदम अभिजात ही अधर्म जात में वो संचीय, अधर्म समुदाय का ही संचय होता है। प्रवृत्तेरपि वैदिके वर्तमने, कभी ब्रह्म ज्ञानात पुनः आसुरा दूरा देव उद्विजंत इत्याह। इसलिए जब वो अधर्म का ही संचय होगा तो यज्ञ आदि जब भी फलित नहीं होता है तो ब्रह्म ज्ञान कहां से आएगा? इसलिए बहुत दूर से ही जो है वह दूर चले जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान का मार्ग से तो बहुत ही दूर रह करके जो है उद्लेख को प्राप्त होते हैं। कोई लोग ऐसा मानते हैं कि जब उनमें जैसे दो साधन यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, यज्ञ दान तप इत्यादि कर्म के द्वारा जो है वह विविदिशा उत्पन्न, ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा उत्पन्न होती, वो बहिरंग साधन हो गया। शाम दाम उपरत इच्छा इत्यादि अंतरंग साधन हो गया, एक वैराग्य अंतरंग साधन। तो कुछ बहिरंग साधन होता है, कुछ अंतरंग साधन होता है। तो यज्ञ आदि बहिरंग साधन भी उसका नहीं बन पाता तो अंतरंग साधन कहां से बनेगा? जो बहिरंग साधन का भी पालन नहीं कर पाता है, बहिरंग साधन का भी उपयोग जो मैंने विविधता उत्पन्न करने में नहीं कर पाता है, उसका कोई अदृष्ट फल भी नहीं प्राप्त कर पाता है, उसको अंतरंग साधन कहां से मिलेगा? इसलिए वह अंतरंग साधन जो है समदम इत्यादि उससे तो बहुत ही दूर है। क्यों दूर होता है वो? कहा कि वो उसका जीवन ही ऐसा है ना, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्कृता मामात्मा परदेहेषु प्रदिशन्तोभ्य सूयका। कहते वो आश्रय धर्म का तो आश्रय लिया नहीं है, विवेक का आश्रय नहीं लिया है। अर्थात किसी के आश्रय तो रहता होगा, किसका आश्रय लिया है? कहा बस अहंकार का आश्रय है। वो खाली अहंकार का आश्रय है तो अहंकारम, यानी विद्यमान गुण या अविद्यमान गुण, कुछ गुण हो भी सकते हैं उसमें और नहीं भी है, वो सब को अपने में आरोपित कर लेता है। जितने गुण हैं सभी को अपने में आरोपित कर लेता है। ये सारे गुण मुझ में निवास करते हैं। यानी जिसको अपने में कोई दोष नहीं दिखता है वह सारे गुणों का अपने में आरोप कर लिया कि नहीं कर लिया, विचार करके देखो। यदि आपको कोई दोष अपने में नहीं दिखता है तो आप अपने को सर्वगुण संपन्न तो मान ही रहे हैं। ये रजोगुण तमोगुण वाले को अपने में कभी भी कोई दोष नहीं दिखाई देगा, दूसरे में दोष दिखेगा, चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो, सब में दोष दिखेगा। वो सब में दोष जो है उसको निकाल सकता है, तो सब में दोष, सब में कमी दिखेगी, उसको अपने में कमी नहीं दिखेगी, क्योंकि अंतर्दृष्टि उसकी नहीं होती ना। तो जो गुण के द्वारा विकसित होता है तो अंतर्दृष्टि होती नहीं, उसकी बहिर्दृष्टि। तो अंतर्दृष्टि न होने के कारण उसको अपने में दोष दिखता नहीं। तो सब गुण, कुछ गुण हो भी और जो नहीं भी, वो सबको अपने अंदर ही आरोप कर लेता है, मैं सर्वगुण संपन्न हूं। तो ऐसा हमेशा अपने को देखता है। तो जो ऐसा और दुनिया भर को कैसा देखता है, ये सब में दोष देखता हो, इसलिए दुनिया को दोष वाला देखता है, अपने को सर्व को संपन्न देखता है। ये अहंकार उसके अंदर काम करता है, यही अहंकार। इस अहंकार से निरंतर ओतप्रोत रहता है वह, विशिष्टत्वाभिमान है। यहाँ सामान्य अहंकार नहीं है, समझिए, सामान्य अहंकार तो सब में है, क्योंकि अहंकार पूर्वक जो है व्यवहार होता है, तो ये हम तो सब में है, पर इसमें सामान्य अहंकार नहीं है, इसमें विशिष्टाभिमान है। ये विशिष्टाभिमान रूप अहंकार उसमें है, तो उसी को लेकर के ये सजा रहता है। और बलम, बल क्या है उसमें, कहा उसका बल ये है कि जो परिभव निमित्त है, उसका बल सब काहे के लिए है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। उसका बल किसी के उपकार करने के लिए नहीं होता है, वह बल उसका जो है वही कामराज, कामराग जो है ना, कामराग, हाँ, उसका बल वही है। तो वो जो है वह काम रागज बल है उसमें, इसलिए हमेशा दूसरे को अद्भुत करेगा। कोई किसी चीज की कामना करता है तो उसकी कामना है तो उसको अद्भुत कर देगा, नहीं हमको चाहिए, तुम्हारी काम की चीजें नहीं है। रजोगुण में ऐसे होता, विश्वामित्र गए जो है वशिष्ठ जी के आश्रम, राजा थे विश्वामित्र, बहुत बड़ी सेना लेकर के गए, और वशिष्ठ जो है पर्णकुटी में रहते थे, पर उनके पास नंदिनी थी, नंदिनी की कृपा से उन्होंने पूरे सेना सहित विश्वामित्र का सत्कार कर दिया। तो विश्वामित्र के मन में क्या आया, आये ये नंदिनी तुम्हारे पास रहने लायक नहीं, ले ये तो हमारे पास रहनी चाहिए, हम राजा हैं, तुम्हारे पास क्या करें, हम ले जाते हैं। अब विश्वामित्र चुप हो गए, क्या करते, वो नहीं बोले। नंदिनी रोने लगी, कहे कि अब हम क्या कर सकते, राजा ले जा रहा है। फिर नंदिनी को क्रोध आ गया, जैसे सारी विश्वामित्र की सेना पराजित हो गई, विश्वामित्र पराजित हो गए, वही उसका क्रोध जो आया, तो उसके क्रोध से जो हुंकार किया तो उससे तमाम सैनिक उत्पन्न हो गए, सब मार पीट करके ठीक कर दिया उसको। तो कहने का तात्पर्य है कि ये देखो, ये बल जो है, अब ये बल कामराग जो है, कामरागज बल है, तो आसुरी संपत्ति में और जो है वह तामसी संपत्ति में वो कामरागज बल होता है। तो वो बल जो है, ये काम में बहुत बल होता है, राग में बहुत बल होता है, देखिए, किसी को कामना होती है तो बहुत बने इतनी शक्ति उसमें आ जाती है, पता नहीं कहां से आ जाती है। दिन रात दौड़ता रहता है उसको थकावट नहीं होती, कहीं कामना हो जाए ना, दिन रात आप दौड़ते रहेंगे आपको कोई थकावट नहीं होगी, वो बड़ा बल। पर वो बल हमेशा दूसरे को अद्भुत करने के लिए होता है, इसलिए कहा है कि उसका बल ऐसा है परिभव निमित्त है। वो धर्म निमित्त थोड़ा बल उसके पास है, ईश्वर बल उसमें नहीं है, उसमें शारीर बल है और दूसरे को धन आदि का बल है, पर दूसरे को परिभूत करने के लिए बल है, दूसरे को दबाने के लिए बल है। इसलिए आखिरी संपत्ति वाला हमेशा भय करता रहता है, हमेशा भय करता रहता है। ये दरबार अपने साथ से सिपाही रखेगा, बंदूक सब रहते, उसको भय लगा रहता है। जो दूसरे को पराभूत करना चाहता है उसको भय पहले लगा रहता है, भयभीत रहता है, तो अपनी रक्षा का बहुत उपाय करता है। किसको कहा अहंकारम बलम, और उसके साथ उसका क्या हो जाएगा दर्पम। दर्प जहां आया तहां व्यक्ति सबकी अवज्ञा करता है, कितना भी हितैषी व्यक्ति हो उसकी अवज्ञा किए बिना नहीं रह सकता दर्पी। यही दर्प का लक्षण है, दर्प का लक्षण ही है कि जिसमें दर्प है वह सबकी जितनी हितैषी है सबकी अवज्ञा करेगा, अवज्ञा किए बिना नहीं रहता। जो उसके विपरीत जरा भी कहेगा वो उसकी अवज्ञा कर देता है। ये दर्प जो है वह दूसरे का अवज्ञा रूप है, गुरु आदि का अपमान करने वाला जो चित्त दोष है इसी का नाम है दर्प। जो गुरु की बात न माने, हृदय भाई की बात न माने, माता की बात न माने, पिता की बात में सत्य हो जाए, वो दर्प समझना चाहिए। ये चित्त वृत्ति विशेष है जो दर्प है, और इसका स्वरूप है अवज्ञा कर, अवज्ञा करने वाला। और कैसा है, बस आश्रय जिसका लिया है कामम क्रोधम च संसिता। काम क्या है, इष्ट विषय की अभिलाषा यही काम है, और अनिष्ट विषय के प्रति जो द्वेष है कि यह काम क्रोध, यह राग द्वेष, बस राग द्वेष का आश्रय करके ही उसका सारा का सारा व्यवहार होता है। यदि कोई कहे कि भाई भले ही सब दुर्गुण हो किसी में, पर भगवान तो दयालु है कि नहीं, है ना, वो सब दुर्गुण उसमें हो पर भगवान की कृपा तो ऐसी है कि वो भगवान तो प्रतिज्ञा करते अपि चेत सुदुराचार, विश्व का सबसे बड़ा दुराचारी क्यों न हो और मेरे सामने आ जाता है तो धर्मात्मा, उसको मैं माफ कर देता। तो इतने दोष उसमें भले ही हैं पर आप तो दयालु हैं, तो आप तो उसको जो है वह उद्धार कर ही सकते हैं, आपके शरण में आ गया। अरे कहा तो मुझसे भी द्वेष करता, आपसे भी द्वेष करे तो उससे कोई बात नहीं, पर आपकी कृपा शक्ति तो बहुत बड़ी है। कहा भाई देखो मुझसे द्वेष करता है, करता तो भी उसका हित हो सकता था, पर मेरे भक्तों से भी द्वेष करता है, वो मुझसे द्वेष करता तो भी जो है उसका उद्धार हो सकता था, पर वो मेरे भक्तों से भी द्वेष करता है ना, और भक्त से द्वेष करता है तो फिर उसको मैं कुछ नहीं करता, फिर उसके लिए कुछ नहीं करता। दुर्वासा सबके पास गए, भगवान के पास भी गए, भगवान ने कहा कि भाई ठीक है पर आपने भक्त का द्वेष किया है, भक्त का दोष किया है, हमारा भक्त जो अम्बरीश है उसको मारने के लिए कृपा करने की आपने, उसके पास आप जाओ तभी काम बनेगा, मेरे पास जाने से काम नहीं, मेरे पास जाने से काम नहीं है। तो कहते ऐसा वो है माम आत्म देखो आत्म पर देहेशु माम प्रदिशंत माम प्रदिशंत मुझसे देश करता है ना तो आपसे क्या देश करता हो अरे कहा मैं तो उसके शरीर में भी हूं और दूसरों के शरीर में भी पर वो हमेशा जो है इस प्रकार अंतर्यामी जो मैं हूं वो अंतर्यामी मैं मेरा अपमान ही कर रहा हूं मुझसे द्वेष ही करता है मुझको नहीं समझता हूं इसका जरा एक दो प्रकार से अर्थ लेते हैं टीकाकार लोग एक तो ऐसा थोड़ा समझ लीजिएगा क्रोधम च से बाकी दुर्गुणों का भी संग्रह कर लेना जैसे च है ना वहां तो जैसे परगुण असहिष्णुत्व है ईर्षा इत्यादि मात्सर इत्यादि ये सभी दोष उसको ग्रहण कर लेना तो इस प्रकार जो है होने पर भी पवित्र नहीं हो सकता क्योंकि जब मुझसे देश करेगा तो कैसे पवित्र होगा आत्म पर देहेशु का दो प्रकार से अर्थ करते एक तो करते हैं तत्त्व साक्षी रूप से मैं उसके शरीर में भी हूं और दूसरे के शरीर में भी हूं पर ऐसा रहने पर भी ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति भ्रामेण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया ऐसा जो है मैं अंतर्यामी हूं पर मुझसे भी देश करता है तो आपसे देश क्या करता है कहा कि मेरा शासन नहीं मानता ना अरे श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा मेरी आज्ञा क्या है श्रुति स्मृति और श्रुति स्मृति का उल्लंघन करता रहता है ये देश करता है ये देश करता है कि मेरा जो अनुशासन है श्रुति स्मृति उसका अवहेलना निरंतर करता है ना इसलिए क्या कहा जाए वो मुझसे देश करता है अरे कहा आपसे देश करता है पर कम से कम उसके भी असुर के भी गुरु होते हैं कि नहीं असुर विष्णु को भले ही नहीं माने पर गुरु को तो मानता है गुरु को तो मानेगा कहा ये असुर मनुष्य ऐसा है कि वो गुरु में भी दोष निकाल लेता है वो असुर भले ही शुक्राचार्य की आज्ञा मान ले कभी वो भी नहीं मानते हैं नहीं मानते हैं तो जो है दुख उठाते हैं और ये जो मनुष्य शरीर में जो असुर है ना ये तो गुरु का भी जो है वह की बात भी नहीं मानते मुझे भले ही न माने मेरी आज्ञा भले ही न माने पर कम से कम ये गुरु को मानता हो तो भी उसका बचाव हो सकता है गुरु की बात नहीं टाल सकता यदि गुरु को मान ले तो भी उसका कल्याण संभव है क्योंकि ईश्वर भी नाराज हो जाए तो गुरु रक्षा कर सकता है पर वो अभ्यसूय का वो तो ऐसा है कि जो है ना जो गुरु में करुणा है ना बार बार आके वो समझाते करुणा है तो करुणा को क्या समझता है वो अरे ये सब जो है ये खाने पीने का जो है वो चालाकी का जो है प्रताड़न करने मेरे पास ये क्या समझाएंगे वो धोखा दे गुरु को भी समझ लेता है ये दूसरे से मिले हुए हैं हमारे क्योंकि गुरु का संभाव है सबके प्रति अरे नहीं ये उससे मिले हुए हैं हमारे शत्रु से मिले हुए हैं हमारे पास आते हैं वो गुण में भी दोष देखने लगता है ना ऐसा मान लेते हैं यदि जो है फिर भी क्रोध नहीं करते अपमान भी सह लेते हैं गुरु उसका तो कहते कोई कहे कि देखो गुरु तुम्हारे कैसे हैं कि देखो तुमने इतना कहा फिर भी तुम्हारी जो है अरे कहा कि जो है वह अशक्त जो जिसमें कोई ताकत ही नहीं वो क्या कर वो सहने पर वो सहते जैसे ताकत ही नहीं है हाँ संदम इत्यादि जो तपस्वी है उनको कहते ताकत ही नहीं उन्हें कुछ बल ही नहीं क्या कर सकते इसलिए सह है और क्या कोई जो है वह वो बड़ा भारी जो है वो कोई उसे सहारे है तो ताकत ही। तो इस प्रकार जो है वो गुण में दोष ही दिखता है ना, यही है जो है वो असूया। असूया किसको नाम है? गुणेशु गुणेशु दोष आविष्करण। ऐसा नहीं किसी के गुण में दोष निकालता, सभी के गुण में दोष निकालता, गुरु के गुण में भी दोष निकालता। इस प्रकार उसकी स्थिति बनती है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तो नरक में जाएगा, दूसरी जगह कहाँ जाएगा कि नहीं? कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि वो जो है ना मामात्मा पर देहेशु प्रतिष्ठंता जो है ना, उसे मानते हैं कि देखिए जो आता पहले कहाँ आता? नव में आता है, कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्राम अचित मामयवांत शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चित। वो जो है वह शरीरस्थम आत्मानम कर्षयंत भूतग्राम कर्षयंत। तो उनको असुर करके समझना चाहिए कि मैं जो है उसके अंत शरीर में हूं और मुझे भी वो दुख दे रहा है। तो इस प्रकार जो है वह द्वेष ही करता है मुझसे, इसमें किसी प्रकार की बात नहीं। हाँ तो कर्षयंत शरीरस्थम हो गया ना, शरीरस्थ मेरा तो आप माने कर देते हैं ना है? मेरा तो आप माने कर देते हैं ना, मैं बैठा हूं ना। जैसे मान लीजिए किसी को मारा तो वो परमेश्वर बैठा है, ये कहां ध्यान रखता है उसको? परमेश्वर बैठा है तो ये कहां ध्यान रखता है? तो वो यज्ञ आदि भी करेंगे तो जो पशु को मारेंगे तो वो द्वेषपूर्वक क्यों उनका? और शास्त्रीय जो बलि है वो बिल्कुल अलग है, उसमें द्वेषपूर्वक नहीं होता, वो शास्त्र दृष्टया होता है, वो कर्तव्य पालन मात्र। वृत्ति में गड़बड़ी हो जाए तो कभी सात्विक कार्य को नहीं हो सकता, वृत्ति में दोष आ जाए तो सात्विक कार्य नहीं हो सकता। मैं इसलिए कई बार कहता हूं कि इस रहस्य को समझ के रखना चाहिए कि सीमा पर एक सैनिक मार देता है 10 को तो महावीर पदक मिलता है, उसके कार्य को उच्च कार्य माना जाता है, उसके कार्य को उच्च कार्य माना जाता है, उसके कार्य को देश जो है दोषपूर्ण कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि उसकी वृत्ति उसके प्रति खराब नहीं है। वो तो अपने देश के रक्षा की दृष्टि से कर्तव्य पालन किया, उससे कोई उसकी लेना देना नहीं। तो हमेशा जो हमारे कार्य में दृष्टि है उस दृष्टि का बड़ा भारी महत्व। ये यज्ञ भी करेगा तो उस दृष्टि से नहीं कर सकता, दृष्टि इसकी ठीक नहीं। तो ऐसा मानते हैं कि इसलिए वह यही द्वेष है, पर देह में हिंसा इत्यादि करते हैं और मुझे जो है वह मुझे भी नहीं, अपने अंदर भी नहीं समझते, दूसरे के अंदर भी नहीं समझते। तो ये हमारे प्रति जो है वो द्वेष है। कोई इसका ऐसा भी मानते हैं कि भगवत लीला विग्रह और भक्त विग्रह, भक्त विग्रह को मान लेते हैं पर है? और लीला विग्रह को मान लेते हैं आत्म। माम आत्म पर देहेशु, आत्म देहेशु यानी कृष्णादि जो लीला होता है ना, और परदेह से लेते हैं भक्त। ये दोनों प्रकार के जो विग्रह है, भगवत लीला विग्रह और भक्त शरीर, जैसे भगवत लीला विग्रह कृष्ण राम इत्यादि और भक्त प्रहलाद इत्यादि, यह है ना भक्त शरीर। तो ये जो है वह ये दोनों में, दोनों को जो है वह दोनों में दोष देखता है, दोनों के प्रति द्वेष करता है। एक और आता है ना, औजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनु मातृता, परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वर। वो हमारा अपमान करता है जो कहता है ऐसा थोड़ो शरीरधारी थोड़ो हो सकता है। तो भगवान स्वयं कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा, इस प्रकार मेरा अपमान करता रहता है तो हमारे में दोष देखता रहता है ना। ये दोनों पक्ष में ये चीजें चली जाती हैं, अब विश्वयत में भी और उधर जो है वह दिशंत में। आगे भी कहा ना अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम अबुद्धय परम भाव मजानन मम भूतम। इस प्रकार हमारे स्वरूप को तो जानता नहीं है तो वो जो है वह दोष देखता रहता, द्वेष करता रहता। थोड़ी सी हम लोग टीका देखते थे ना, भाष्य देखें अहंकारम